konsekwentna polityka unijna może przynosić efekty, ale ważne jest, żeby Unia mówiła jednym głosem. I to samo dotyczy wszystkich pozostałych krajów. A takie nagrody, o których pan redaktor powiedział, nagłaśnianie tego, że także to, co się dzieje na Białorusi, jest dla Europy ważne, też ma znaczenie. Staramy się podsumować w tej rozmowie sytuację praw człowieka w tym roku, w roku 2014, w całej Unii Europejskiej. Na koniec w takim razie Polska. Dostrzegają państwo takie sfery, w których w tym zakresie, jeśli chodzi o prawa człowieka, mamy poważne bądź jakiekolwiek problemy? Oczywiście, że tak. W roku 2007 w kampanii wyborczej wtedy przewodniczący Platformy, późniejszy premier Donald Tusk obiecał Polakom, że jeżeli wygra Platforma, będzie wprowadzona Karta Praw Podstawowych. Nie została wprowadzona. Mamy problemy z przyjęciem konwencji o przeciwdziałaniu przemocy. Mamy problemy w dniu wczorajszym. Został odrzucony w pierwszym czytaniu projekt ustawy o związkach partnerskich, a to są prawa człowieka i obywatela. I tutaj z panią poseł się zgadzamy. Szkoda, że niestety w praktyce to nie wychodzi. Agnieszka Pomaska. Mam nadzieję, że to do końca kadencji będzie uregulowane. Nie tylko to wspieram, ale wierzę, że jednak posłowie będą też mądrzy i mądrzejsi w tych swoich decyzjach, jeśli właśnie chodzi o te sprawy, o których powiedział pan poseł. Prawo i Sprawiedliwość zwraca uwagę na sytuację mediów także. Aresztowanie, zatrzymanie dziennikarzy niedawno. No, rzeczywiście było tak, że sąd ostatecznie uznał, że to nie był dobry i właściwy ruch. Oczywiście zawsze zdarzają się błędy, ale ja nie chciałbym się odnosić do pomysłów Prawa i Sprawiedliwości, bo tych pomysłów jest wiele i dziwacznych. Natomiast pracujmy nad prawem w Polsce, pracujmy nad tym, aby standardy europejskie również zagościły w Polsce. I ostatnie dwa zdania, Agnieszka Pomaska. No właśnie od tego są sądy, żeby takie spory rozstrzygać. Wbrew temu, co mówi PiS, demokracja w Polsce ma się dobrze, na pewno zdecydowanie lepiej niż było to za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie, gdyby z nami był przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, wyraziłby inny pogląd. Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska, Tomasz Kamiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Dziękuję, to był Puls Europy, Damian Kwiek. Do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Jest wyrok w głośnej sprawie morderstwa w Milanówku. Oskarżony o podżeganie do zabójstwa Drzewińskich dostał 15 lat więzienia. Madrycka Trójka zwróci Kancelarii Sejmu pieniądze, które posłowie wzięli na podróż do Hiszpanii. Ale parlamentarzyści przepraszać nikogo nie zamierzają. Ja myślę, że za tą sprawę powinien przeprosić marszałek Sikorski. Rosyjscy marynarze, którzy szkolili się na mistralach we Francji, wracają do domu bez statków. Warszawski sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Skazał na 15 lat więzienia Piotra B., któremu prokuratura zarzuciła podżeganie do zabójstwa małżeństwa z Milanówka, Elżbiety i Wiesława Drzewińskich oraz ich synów. Sprawiedliwości stało się zadość, komentuje pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Paweł Ryczko. Sąd nie pozostawił żadnych wątpliwości w ustnym uzasadnieniu co do winy. Będziemy chcieli, aby utrzymać ten wyrok, co najmniej, jeżeli nie zwiększyć. Drzewińscy zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach. W 2006 roku kobieta, rok później jej mąż. Ich ciał nigdy nie znaleziono. Oskarżony był lokatorem willi w Milanówku należącej do Drzewińskich. Prokurator Robert Majewski twierdzi, że wyrok ma diametralne znaczenie dla wyjaśnienia tej sprawy. Czyni zadość obowiązkom wyjaśnienia tego, co się stało z tymi ludźmi. Miejmy nadzieję, że to jest pierwszy akt zmierzający do wyjaśnienia tragedii tej rodziny. Adwokat Wiesław Wasilewski nie wyklucza odwołania. Wątpliwości są daleko idące, a wszystkie wątpliwości muszą być rozstrzygane na korzyść oskarżonego i dlatego też uważamy, że materiał dowodowy musi być jeszcze raz sprawdzony przez sąd drugiej instancji. Wyrok nie jest prawomocny. Jest kolejny odcinek Afery Madryckiej. Jej bohaterowie, trzej byli posłowie PiSu, zapowiadają, że oddadzą do kasy Sejmu 77 tysięcy złotych. Jednocześnie zapewniają, że ich rozliczenia zagranicznych podróży służbowych były zgodne z prawem. Były rzecznik PiS Adam Hoffman występuje teraz jako rzecznik madryckiej trójki. My byliśmy przekonani, że robimy dobrze, ale kancelaria z pracodawcą wskazuje taką drogę, z niej korzystamy. Ja myślę, że za tą sprawę powinien przeprosić marszałek Sikorski, bo to on odpowiada za bałagan w kancelarii. To nie z marszałkiem posłowie podróżowali tanimi liniami, przypomina poseł PSL Stanisław Żelichowski. Jeżeli jedzie poseł z małżonką i nie jest w stanie jej kupić drinka za 20 zł, tylko każe jej przewozić flaszkę i lać gdzieś tam pod spodem i z tego jest cała awantura. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej uważa, że posłowie interpretowali przepisy z korzyścią dla własnych kieszeni, a pieniądze zwracają teraz po to, żeby wrócić do PiSu. Do łask prezesa powiedział, że wszystko jest zgodne z prawem. Rozliczenia weselskich podróży, w tym pobieranie tzw. kilometrówki na paliwo oraz ekwiwalentów samolotowych bada już warszawska prokuratura. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Byli posłowie PiSu wzięli pieniądze z Sejmu na podróż do Madrytu samochodem, a polecieli samolotem. Rosyjscy marynarze szkoleni przez Francuzów musieli wybrać samolot, choć mieli wrócić do domu statkiem. Niestety ich mistrale wciąż tkwią przycumowane w porcie w Saint-Nazaire. Więcej o tym Marek Brzeziński. Kilkuset marynarzy rosyjskich szkolili francuscy fachowcy od czerwca. Według wstępnego planu Rosjanie mieli opuścić Francję na pokładzie pierwszego z dwóch helikopterowców klasy Mistral w Władywostoku. Jednak ten super nowoczesny okręt przeznaczony do działań zaczepnych został we francuskim porcie. Prezydent François Hollande zadecydował, że w obecnej sytuacji na Ukrainie i zaangażowania się Rosji po stronie separatystów nie istnieją odpowiednie warunki do tego, aby Mistrale przekazać Moskwie. Kreml grozi sankcjami w przypadku niewywiązania się z kontraktu opiewającego na 1,2 mld euro. Paryż znajduje się w trudnej sytuacji, gdyż Mistrali nie może nikomu innemu sprzedać, bowiem część kadłubów okrętów przystosowana do opływania w Arktyce zbudowana została w oparciu o technologię rosyjską i dlatego odsprzedanie ich wymaga zgody Rosji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Narzekanie na kolej to nie tylko polska specjalność. W Rzymie w Izbie Deputowanych przedstawiono dziś specjalny raport. W skrócie, z jednej strony to luksusowe koleje dużych prędkości, z drugiej poruszające się w żółwim tempie pociągi podmiejskie. A co w szczegółach, o tym Marek Lenart. Przybywa pasażerów kolei dużych prędkości, od kiedy składy typu Pendolino kursują na najpopularniejszej trasie z Rzymu do Mediolanu, czyli w ciągu 7 lat liczba pasażerów wzrosła o 450% i pociągi te stały się zwycięską i atrakcyjną alternatywą dla samolotu. Jednocześnie 3 miliony Włochów dojeżdżających regularnie do pracy koleją podróżuje w coraz gorszych warunkach. Ze względu na oszczędności liczba połączeń regionalnych i podmiejskich zmalała o 20%, co oznacza likwidację co piątego pociągu. Ruch kolejowy ustał w całym kraju na 1200 kilometrach trakcji. W momencie, gdy dotacje państwa na transport zmalały o 1/4, ceny biletów kolejowych wzrosły o 20%. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Historyczna Hala Oliwia w Gdańsku przejdzie gruntowny remont. Z zewnątrz zmieni się elewacja, a w środku prawie wszystko, zapowiada Michał Piotrowski z gdańskiego magistratu. Zmiana, którą wszyscy zobaczą, niezależnie od tego, czy odwiedzają Halę Oliwię, czy tylko przejeżdżają obok, to będzie remont elewacji budynku. To jest budynek, który jest tutaj od zawsze. Tam są nowoczesne budynki, więc musi też to współgrać. Teraz wygląda nie najlepiej, bo zadówno jest elewacja szara, jak i te reklamy przysłaniają. Remont ma potrwać 2 lata. Klub GKS Stoczniowiec liczy, że potem do Gdańska powróci wielki hokej. To był Serwis Trójki. W nocy spodziewane są opady deszczu w górach, deszczu ze śniegiem i śniegu przechodzącego w deszcz, bo to będzie wyjątkowo ciepła noc. Temperatura w nocy tak jak w dzień, od plus 4 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku, ale będzie wiało. Nad morzem do 65 km na godzinę, w Karpatach do 80 km na godzinę i w Sudetach do 100 km na godzinę, a będzie jeszcze mocniej jutro w ciągu dnia. Jutro wprawdzie na północy nieco ładniej, ale tylko tam, bo poza tym pogoda bez zmian. Okresami opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Cieplej niż dziś, temperatura od 8 stopni na Mazurach do 11 na Dolnym Śląsku. No i wiatr południowo-zachodni i zachodni, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem do 70 km na godzinę, a wysoko w górach porywy wiatru jutro do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Artur Rojek, Syreny z płyty Składak, dwie płyty dla państwa, 71-335. 22,7 trójek, tymczasem w innej sprawie. Na autostradzie A2 z Warszawy w kierunku Łodzi jest korek od węzła Łódź do dalej, nie wiem jak daleko, może do Grodziska, może jeszcze dalej. Dziękuję panu za informację. 22,7 trójek, to nasz telefon, przyda się także tym, którzy chcieliby pójść do kina w radiu, bo w ramach Kina Wolność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wczoraj wyświetlaliśmy film Jesteś Bogiem. Dziś o 19:00 rozpocznie się seans zremasterowanych Psów Władysława Pasikowskiego, a jutro Dzień Świra Marka Koterskiego. To jest trójka najlepszych filmów ostatniego 25-lecia zdaniem słuchaczy trójki. Jesteś Bogiem wczoraj, Psy dziś i jutro Dzień Świra. Mamy zaproszenia na ten jutrzejszy seans, na Dzień Świra, początek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. 22,7 trójek. Reportaż w trójce. Izbica to mała miejscowość niedaleko Zamościa. To tu kiedyś znajdowało się getto tranzytowe, skąd Żydzi byli wywożeni do Bełżca i Sobiboru. O Izbice świat usłyszał przy okazji wpadki prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, kiedy mówił o polskich obozach śmierci. Za pomyłkę przeprosił. Nadal jednak mało kto wie, co tam kiedyś się działo. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Lekcja historii. Hasło Izbica. Czy ktokolwiek sięgnie do wyszukiwarki internetowej, czy na przykład rozmawia z ludźmi, którzy się interesują historią, to jest tylko jedno. Martyrologia narodu żydowskiego. Kilkanaście tysięcy prawdopodobnie Żydów przeszło przez getto tranzytowe w Izbicy. Skąd byli kierowani? Do Bełżca, do Sobiboru. Około 2-3 tysięcy, są różne szacunki, leży również na Kierkucie tutaj w Izbicy. Myślę, że będzie pani miała okazję zobaczyć razem z uczniami szkoły to miejsce. Patrz, najpierw ja mówię to pierwsze, nie o to. Później ty mówisz to, ja to pokazuję, jak ty skończysz. Później ja mówię damy to. Damy radę. Bardzo przeżywają, bo tak jak z nimi rozmawiają, no, chcą dobrze przede wszystkim wypaść, chcą, żeby te informacje były zrozumiałe. To jest pierwszy taki występ, są rodzice, zaproszeni goście, także dla nich jest to ogromne przeżycie. Będziemy oprowadzać po różnych miejscach, będziemy rozmawiać o życiu dawnich Żydów. To wymyśliła nasza pani od historii. Od początku roku szkolnego nasza młodzież przystąpiła do takiego projektu edukacyjnego Szkoła Dialogu. I uwieńczeniem tego projektu jest właśnie taka wycieczka po Izbicy. Tą wycieczkę zorganizowały same dzieci. Dobrze, że dzieci tutaj chcą nam przypomnieć, bo to się tak zapomina teraz jeszcze w tym będzie. Na dodatek to nikt, wie pani, aż tak dokładnie to nie pyta o takie rzeczy, tylko wiemy, że Żydzi tutaj byli po prostu. Bardzo dużo Żydów tu mieszkało. Ale tak ogólnie co robili, czym się zajmowali, no to ja też na przykład nie wiem. No podejrzewam, że mieli właśnie takie miasteczko swoje żydowskie tutaj i między sobą prowadzili jakąś tam działalność rzemieślniczą, no bo takiej działalności gospodarczej nie było, raczej rzemieślniczą, coś takiego. No i byli bogaci z tego, co wiem. Bogaci, tak? No najprawdopodobniej Izbica nawet w tej chwili gdzieś posiada wewnątrz jakieś złoto, coś takiego. No ja tylko to z opowieści słyszałam oczywiście, a tak to nie wiem. Człowiek słyszy coś od rodziców, od starszych ludzi, że Żydzi byli bogaci. I gdzieś to być może jeszcze jest. No ale to fajne, że dzieci chcą coś więcej pokazać. Mieliśmy warsztaty. Na tych warsztatach omawialiśmy różne rzeczy na temat historii żydowskiej i ich kultury. Żydzi stanowili tutaj 93% ludności. Izbica to w zasadzie były dwie izbice. Izbica, do dziś nazywana Izbica Wieś, rozłożona po pagórkach, gdzie mieszkali Polacy. Natomiast żydowska Izbica to było to miasteczko z kilkoma ulicami położone w dole. Nawet funkcjonowało takie określenie, że Izbica to żydowska stolica. Taki slogan, takie powiedzenie, to dla każdego było jasne, ale co za tym było, to nie wiedziałam. W Izbicy mieszkam 40 lat. Tak się złożyły los naszej rodziny, że tata tutaj dostał pracę i cała rodzina zamieszkała w Izbicy. Tu wyszłam za mąż i praktycznie całe dorosłe życie mieszkam, więc czuję się Izbiczanką. Z racji tego, że interesuję się historią i rodzinnie i sama jako hobby zaczęłam dużo czytać. Teraz wydaje mi się, że jestem osobą, która zna tą historię w miarę. Teściowa pochodzi z Izbicy, więc ona mi dużo opowiadała. Mówiąc o życiu przedwojennym w Izbicy, to było tak, że Izbicę zamieszkiwali głównie Żydzi, którzy byli prostymi, biednymi, zajmowali się usługami, rzemiosłem, były tutaj garbarnie, były jakieś takie drobne zakłady wytwórcze. Dzieci bawiły się razem. Jak to dzieci? Dzieci nie odróżniają, prawda, swoich tam pochodzenia i tak dalej. Przyjęte było, że w sobotę dzieci polskie mają religię, natomiast dzieci żydowskie w szkole nie przychodzą w ogóle do szkoły, to bo mają właśnie szabas. Natomiast już w dorosłym życiu, przez to, że to było inne wyznanie, że to była inna religia, to było dużo życia obok siebie. Ja czytając protokoły zebrań szkolnych kierownika szkoły przed wojną w Izbicy, zwróciłam właśnie na taki szczegół uwagę, kiedy on do rodziców zebranych na tym spotkaniu, a byli tam i Żydzi, i Polacy, zwraca się w ten sposób. Mówcie w domu z dziećmi po polsku, ponieważ dzieci przychodząc do szkoły nie znają języka polskiego. I to jest to właśnie to, co różnicowało te dzieci. Bo część była zasymilowanych takich Żydów, którzy w tej hierarchii społecznej Izbicy byli troszkę wyżej i uczyli swoje dzieci po polsku, więc nie było problemu. Ale biedni Żydzi no, nie widzieli takiej potrzeby i dzieci nie znały języka polskiego, stąd były problemy później w nauce. No tak mówiąc w skrócie. Mieszkańcy Polacy często ich nazywali w zasadzie szabezgojami. To takie pejoratywne określenie. Ale to chodziło o to, że Żydom nie wolno było w czasie szabasu nawet rozpalać ognia. To za jakąś tam odpłatą robili Polacy. Ale generalnie to współżycie to było takie, myślę, że no dobre, krótko mówiąc. Tak się złożyło, że zamieszkałam obok Kirkutu, więc siłą rzeczy na co dzień za okien widziałam to miejsce ich, tą Golgotę. Na początku II wojny światowej Kirkut został zdewastowany przez Niemców, którzy używali macy do budowy aresztu Gestapo. Później okoliczni mieszkańcy również budowali z niej ściany budynków. Zachowały się jedynie dwie macewy i jeden grobowiec z macewą. Po wojnie dla upamiętnienia śmierci rodziców i sióstr oraz wszystkich Żydów zamordowanych przez hitlerowców ksiądz Grzegorz Pawłowski i jego brat wybudowali pomnik z inskrypcją w języku hebrajskim i polskim. Grzegorz Pawłowski to tak naprawdę Jakub Herzgliner, który urodził się w 1931 roku w bardzo religijnej żydowskiej rodzinie w Zamościu. Gdy wybuchła II wojna światowa, miał zaledwie 8 lat. Zamość zajęli Rosjanie, a następnie Niemcy. Wraz z wycofującymi się na zachód Rosjanami uciekł brat Jakuba. Na początku najazd hitlerowców oznaczał tylko pogorszenie się warunków życia Żydów i ośmieszanie ich, ale jeszcze nie śmierć. Myślę, że dla każdego, kto ma jakąkolwiek wrażliwość, to historia Żydów z Izbicy nie może być obojętna. Przez to, że tutaj są opisane czy pamiętane historie poszczególnych ludzi, bo jak się mówi, że zginęło kilka tysięcy, kilkadziesiąt, to te liczby niewiele mówią. Znałam historię właśnie opowiadaną przez moją teściową taką, że Żydówka, młoda kobieta z dzieckiem przy piersi, z kawałkiem chleba, za pazuchą, jak to się mówi, pod ścianą, rankiem, szarówką, być może była to jesień, może latem wczesny poranek, i starała się dać mu może po raz ostatni, zresztą wszystko matka zrobi dla dziecka, a kawałek chleba to jest rzecz podstawowa. Teściowa to widziała chyba z okna i zawsze mówiła to ze wzruszeniem, że matka klęknęła, objęła nogi tego gestapowca i całowała go po butach. I on wyjął pistolet, spokojnym gestem przyłożył jej z góry w głowę, strzelił. Następnie strzelił do dziecka. W centralnym punkcie cmentarza widzimy zbiorowe mogiły. To tu w 1942 roku Niemcy w masowych egzekucjach rozstrzelali około 4,5 tysiąca Żydów. Nie tylko z Izbicy, ale także z innych miast Polski i nawet z sąsiednich państw europejskich, między innymi z Niemiec, Czech i Słowacji. Dla uczczenia pamięci zamordowanych zapalmy teraz znicze. Blisko rampy kolejowej są łąki, no dzisiaj w zasadzie one są niezagospodarowane i tam niektórzy mówią, że to była powierzchnia hektara, może półtora. To zrobiono takie miejsce, gdzie przetrzymywano tych Żydów przywożonych spoza granic Polski i to nie było jakieś zorganizowane miejsce, były druty. Było podobno kilkanaście baraków zrobionych przez samych Żydów, ale że nie wszyscy się mieścili w tych barakach. To niektórzy po prostu stali, czy tak, no po prostu przebywali na otwartym przestrzeni. Drugim miejscem, gdzie spędzano w czasie łapanych Żydów, to był ten ryneczek, teraz tak bardzo ładnie wyglądający. Tam również gromadzono Żydów. Natomiast to, co zostało w historii, w pamięci Izbiczan, to jest największa taka jakby... To, co stało się w tej strażnicy, kiedy na kilka dni zamknięto kilkaset osób bez wody, bez świeżego powietrza i ci ludzie powoli musieli konać jęki, krzyki. Przez wiele lat ludzie słyszeli. Niektórzy mówili, że nie mogą pójść do kina na seans, ponieważ dla nich te mury dalej krzyczą, krzyczą tym cierpieniem, tą tragedią Żydów. Szanowni Państwo, znajdujemy się na terenie Starego Dworca Kolejowego w Izbicy. To właśnie ta oto rampa i łączka nieopodal była ostatnim miejscem, gdzie widziano Żydów z izbickiego getta tranzytowego. Pociągi kierowały się w stronę Bełżca, a od jesieni 1942 roku transporty odchodziły w dwóch kierunkach – Bełżec, Sobibór. Wtedy do Izbicy przybył Jan Karski. Opisał w meldunku nadzwyczajnym, jak wyglądał załadunek ludzi z rampy do wagonów bydlęcych. Takie nazwisko Jan Karski. Słyszała pani? Kto? Pani powtórzy. Jan Karski. Jan Karski? Nic mi to nie mówi. Po prostu imię, nazwisko to tak kojarzę, ale za wiele to o nim nie wiem niestety. Myślę, że większość też mieszkańców. To może jakaś tam garstka, że tak to określę, może coś tam mieć jakieś pojęcie, ale większość raczej mało. Kiedyś było to po prostu takie mało nagłaśniane, było takie w czasie szkoły, jak tutaj tego, to o czymś takim się w ogóle nikt nie wspominał nigdy, nie? Później dopiero tak jakoś się to zaczęło rozkręcać to w ten, te tematy i myślę, że to tak teraz będzie już na pewno lepiej wśród młodzieży przynajmniej. Czasami ślady wielkich ludzi, chociaż są bardzo nikłe, to są upamiętniane. Myślę, że w Izbice jeszcze czeka to, żeby być może ulica jakaś miała imię Jana Karskiego. Być może w jakiś inny sposób to będzie upamiętnione. Gdyby ktoś zapytał, czy są jakieś widoczne ślady Jana Karskiego w Izbicy, to nie. Dla mnie to bardziej autorytetem będzie chyba Tomasz Tobiblat, bo bardziej się uczyłam o nim niż o Janie Karskim. Jego rodzice i o 6 lat młodszy brat zginęli w komorze gazowej, ale on sam przetrwał. Brał udział w powstaniu więźniów, które wybuchło w październiku 1943 roku w obozie w Sobiborze. Był jednym z uciekinierów. Powiedzieliśmy o Karskim, powiedzieliśmy o Blacie, ale jest jeszcze jedna osoba, która jest ważna. Pani Halina Błaszczyk. Kiedyś, kiedy zwożono Żydów właśnie do obozów, przynosili im jedzenie tak potajemnie, żeby Niemcy nie widzieli. Ktoś tam doniósł. Niemcy przeszukali dom, nie znaleźli dziecka, a później to dziecko pojechało do Izraela i cały czas skontaktował się z panią Błaszczyk i pani Błaszczyk dostała Sprawiedliwy Wśród Narodów i posadziła jeszcze drzewko w pamięci. Szanowni rodzice, kochani uczniowie, chciałam wszystkim serdecznie podziękować za przygotowanie dzisiejszej wycieczki. Dla wielu osób, mimo że mieszkają tutaj blisko na miejscu albo nawet w najbliższej okolicy, te szlaki, którymi szliśmy, były przemierzane po raz pierwszy. Z chęci tak zrobiliśmy to. Wszyscy zdobywali informacje na warsztatach, też się dużo dowiedzieliśmy od swoich dziadków, pradziadków. Czego się dowiedziałaś ty nowego dla siebie? Myślę, że tych miejsc, jakie się znajdują w Izbicy tutaj, kim był na przykład Karski, Pawłowski, Halina Błaszczyk. Nie znałaś wcześniej tych ludzi? Nie, i myślę, że bym się nie dowiedziała, gdybym nie uczestniczyła w tym projekcie. Pani dyrektor, jest mróz, wiatr wieje, zimno, a pani jednak przyszła posłuchać, jak młodzież przygotowała te lekcje. Muszę przyznać, że też jestem pod wrażeniem, bo często zadawane są nam pytania osób, które przyjeżdżają z zewnątrz, czy nie ma jakichś oporu społeczności lokalnej, jeśli chodzi o poruszaną przez uczniów, nauczycieli tematykę. Dziwimy się, bo do tej pory, mimo że takie projekty realizujemy już od lat kilkunastu, nigdy nie spotkaliśmy się z żadnymi negatywnymi reakcjami ze strony ani społeczności szkolnej, ani lokalnej. Pamięć jest. Szkoła w Izbicy stara się robić bardzo dużo, żeby to rozszerzać, kultywować i bardzo dobrze, bo to już nieważne, z czego jest znana dana miejscowość, ale to jest część historii nie tylko Izbicy, Polski, historii II wojny światowej, historii ludzkości. Był to reportaż Magdy Skawińskiej, lekcja historii. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Szefowa unijnej dyplomacji zmartwiona gospodarczymi problemami Rosji. Federica Mogherini tak mówiła tuż przed szczytem w Brukseli. To, że Rosja jest w trudnej sytuacji finansowej, to nie jest dobra wiadomość. Nie jest dobra dla rosyjskich obywateli i chyba wszyscy, a przede wszystkim rosyjskie władze powinny brać to pod uwagę. Nie jest to też dobra wiadomość dla Ukrainy i nie jest dobra dla Europy oraz reszty świata. Ale to prawda, że prezydent Putin powinien poważnie zastanowić się nad zmianą stosunku do reszty świata i zacząć współpracować, podkreśliła Mogherini. Sytuacja na wschodzie to jeden z głównych tematów trwającego unijnego szczytu. W Olsztynie ruszył proces lekarki oskarżonej o sporządzenie fałszywej opinii dla prokuratury. Pani doktor, wykonująca sekcję zwłok, stwierdziła, że ofiara została uduszona. Przez to mąż zmarłej trafił do aresztu. Ponowna sekcja wykazała, że kobieta umarła na zawał. Sprawa 5 lat temu była bardzo głośna. Podejrzany o zabójstwo to mąż, to też lekarz. Przegonywał śledczych, że żony nie dusił, a ją reanimował. Zdjęcie lekarza obiegło wtedy czołówki tabloidów. W setną rocznicę urodzin Jana Karskiego na gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej odsłonięto tablicę upamiętniającą człowieka, który próbował powstrzymać zagładę Żydów, przypominał dziś podczas uroczystości wiceszef MON Robert Kupiecki. Częścią jego misji było dotknięcie samego dna piekieł. Rzeczywistość, z którą skonfrontował się, przeniknąwszy do getta warszawskiego, do obozu przejściowego w Izbicy, pozwoliła mu zobaczyć zło w najczystszej postaci. Stał się świadkiem zagłady dokonywanej przez Niemców na Żydach na terenie okupowanej przez nich Polski. Z tą misją pojechał na Zachód po to, by poinformować o tym, co dzieje się pod okupacją niemiecką, a także by obudzić sumienia i powstrzymać dokonujące się zło. To był rok 42. Reakcji świata jednak nie było. Tyle w skrócie. Za pół godziny pełne wydanie serwisu, a w nim między innymi o tym, których języków uczyć się warto. No trochę zdradź tajemnicy już teraz. Wielkich niespodzianek nie ma. Ja powiem od siebie, że warto się uczyć polskiego, żeby poprawnie mówić. Tyle. A, czyli nie o językach obcych, tylko... Nie, nie, o obcych. Ale szczegóły o 19. Dobrze. W nocy wciąż opady deszczu, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg przechodzący w deszcz, bo to będzie wyjątkowo ciepła noc. Temperatura, tak jak w dzień, od 4 stopni powyżej zera na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. Będzie wiało, nad morzem do 65 km na godzinę, w Karpatach do 80 km na godzinę, a w Sudetach do 100 km na godzinę. Jutro nieco ładniej na północy i tylko tam, bo poza tym bez zmian. Okresami opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem, cieplej niż dziś. Temperatura w ciągu dnia od 8 stopni na Mazurach do 11 na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni i zachodni jeszcze silniejszy niż w nocy. W porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem do 70 km na godzinę, a wysoko w górach porywy do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz markowych produktów w atrakcyjnie niskich cenach? Odwiedź Intersport. Właśnie ruszyła wyprzedaż. Buty sportowe, kurtki, narty, buty narciarskie, bluzy, koszulki nawet do 60% taniej. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki Kabaretu Starszych Panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz Bob Dylana, Płytę Tygodnia. Płyty Tygodnia dostają pani Katarzyna z Białegostoku i pani Agnieszka z Komornik. Santa wears boots and suit of red. Who has a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his suit of red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho ho. Cherry nose. Cap on head. Suit that's red. Special night. Santa's little reindeer pull a sleigh. Reindeer sleigh, come our way. Oh. Nixon, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Carter, Reagan, Bush, and Clinton. When you're late, come my way. Ho, ho, ho, cherry nose, cap on head, suit that's red, special night. To Bob Dylan. Piosenka świąteczna jest. Zapraszamy do Trójki. Ale gdyby nie piosenka świąteczna, gdyby nie świąteczny wystrój sklepów, ulic i gdyby nie grudniowa data w kalendarzu, trudno byłoby się zorientować, że już za kilka dni siądziemy przy wigilijnym stole. Dodatnia temperatura, lekka mrzawka, deszcz nastrajają raczej wiosennie niż zimowo, jeśli już. Przekonała się o tym nasza reporterka, spacerując w jednym z warszawskich parków. Co tam pod choinkę może być? Umówiłam się z mamą, żebym mi kupiła taką książkę Antykwariat pod błękitnym lustrem. Mieszkają w Londynie i przyjechały do Warszawy, żeby przynajmniej był śnieg jakiś. Przyjechały lepić bałwany, a tu wiosna. Parkan w parku tak, malują. Tak, malują. Azalie mają pączki, to jakby ktoś nie wiedział, że one te pączki puszczają na jesieni. Mogłoby się to wszystko dokładnie pomylić, to faktycznie tak. A malują płoty? Dlaczego malują zimą? Coś trzeba robić. Wzmacniamy murek pod malowanie. Będzie malowany? Tak, tak. Jeszcze w tym roku? No to wygląda. Ciepło, jak się robi, to ciepło jest. Z 5 stopni na plusie. Jadę do pracy, patrzę, malują parkan w parku. Przyjeżdżam do pracy, otwieram okno, a tam ptaki śpiewają. Coś mi się z pogodą nie zgadza. Zakochani chodzą czasami? Dopóki nie zamknie mi parku, to leżą. Tak się czulą do siebie? No jak. Ale pan nie przegania. Nie, no po co? Jak się chodzą, co mi to nie przeszkadza. No dobrze, no niech się kochają, no ale to też jest oznaka wiosny. Tutaj sobie ustawiają aparaty, zdjęcia sobie robią. No zakochani. No stop, przychodzę. No ale widać już po ptactwach. Kaczki już się na jajka gonią, bo ja tu od lat pracuję, to już kaczki widzę, że już gniazda sobie zakładają. No, się parzą w pary, a później odchodzą od kaczorów i same jajka składają, chowają. Bo kaczor jakby znalazł gniazdo, to by wszystkie jajka wytłukł. Takie są cwane. Wiewióreczki też. W zeszłym roku 4 młode się wylęgły. To, co ja zauważyłem, bo często chodzę. No widzi pan, gdyby nie to, że tutaj na ulicy oświetlone latarnie, pięknie wystrojone, świąteczne bombki, poczułabym, że jest wiosna. No taki deszczyk wiosenny, podobno można urosnąć. Tutaj jest bardzo przyjemny park. To jest bardzo ładny park. Rzeczywiście, te anomalie pogodowe. Wie pani, ja jestem już po długim spacerze, bo ja codziennie chodzę i każdy powinien wstawać od tego biurka, żeby sobie trochę kondycję poprawić, a poza tym wysiłek fizyczny powoduje to, że człowiek jest pogodniejszy. Ja w ogóle jestem szczególnym przypadkiem, bo ja lubię w ogóle taką pogodę, taką aurę. Ja jestem trochę żaba. Lubię takie mgły, lubię ciepłe deszcze. Jak to wszystko tak, wie pani, tak dyszy, tak gdzieś tam się chowa, no to ja ubóstwiam. Pani ma taką dzisiaj właśnie pogodę ducha, taką wiosenną. Tu mamy takie pory roku, jakie mamy. No, nikt nam nie obiecywał, że będzie wiewanie. Wszystko pod linijkę. Ja lubię właśnie chodzić, łazić, popatrzeć na ptaszki, popatrzeć na wiewióreczki. Wiewióreczki chodzę do karmiam cały czas. Orzeszki ma pan dla nich? Tak, no specjalnie. Nie mam co się oszukiwać, to jednak nie wiosna. No nie. Nawet ptaki inaczej śpiewają. Nie, inaczej, na wiosnę inaczej. No, tutaj o 5 rano już zaczynają śpiewać, ale to nie te, co powinni. Nie te wiosenne. Dużo odlatuje, później przylatuje. Sikorki też z żółtymi brzuszkami. Sikorek jeszcze nie ma, jeszcze nie przyleciały. Jeszcze za ciepło jest na sikorki. To te z żółtymi brzuszkami, to co to jest? Takie małe. To są sikorki. No to ja tam widziałam przecież, nagrywałam ich ćwierkami. No to sikoreczki są. To może już przyleciały, gdzieś tam siedzą, ale ja jeszcze nie zauważyłem. W tym ziemi grzebią, tam owada coś tam złapie. Nie było. No nawet wiem, że są ryby już w tej chwili w stawie. Ale nie karpie, tak jak w łazienka. Karpie są, amury i tołpyki. Ale lepiej nie mówmy przed świętami, że to są karpie. Ale to jakie? One są takie dopiero. Malutkie, tak jak palec. No nie ma co, nie ma co. A swoją drogą przed świętami znaleźć czas na spacer po parku to jest nie lada sztuka, no ale była tam służbowo. Ewa Dudzińska. Tymczasem w studiu Wiktor Legowicz, dzień dobry. Jestem, dobry wieczór. Już za chwilę ekonomia, ale przed... Wiktorze, mamy tu jakiś sprzęt do namierzania? Widzisz coś? Nie, nie widzę. Jakaś elektronika? Nic. Nic. Czy jakiś czujnik, o której ja jadę do pracy? Rano jak jechałam, to ta sama piosenka była w tym samym miejscu, bo na mojej trasie. Teraz wracam i jest dokładnie w tym samym miejscu na trasie. Leci ta sama piosenka. Namierzacie mnie? Dziękuję pani za telefon. Proszę zagrać w Totolotka dziś, naprawdę. To szczęście. Tak. Dobrze, szachy zamykamy. Proszę bardzo. Czy chcesz... Będziesz spoglądał na sytuację na szachownicy? Nie, nie będę. To zamykam. Ruch ogłosimy o 19.05, czyli za 20 minut, a już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Program trzeci za 16 minut, 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Pierwszy szczyt przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Coraz więcej nędzarzy Wielkiej Brytanii. No i co zrobimy z unijnymi pieniędzmi? Beata Płomecka w Brukseli. Dobry wieczór. Witaj serdecznie, Beato. Dobry wieczór. Co w tej chwili dzieje? O, słyszę jakiś szum. Co w tej chwili dzieje się na szczycie? Tak, ja już jestem na szczycie. No w tej chwili kończy się pierwsza sesja robocza, na której omawiany jest pakt inwestycyjny zaproponowany przez Komisję Europejską. Za niedługo rozpocznie się kolacja, na której będzie omówiona już sytuacja na wschodzie, czyli jak pomóc Ukrainie i co zrobić z Rosją. Czyli tradycyjna kolacja, tak? Tak, tradycyjna, tego, która nie wbrew tym tradycjom Hermana Van Rompuya prawdopodobnie skończy się wcześniej, bo ta kolacja, kiedy przewodniczący Rady Europejskiej przewodniczącym był Herman Van Rompuy, kończyła się po północy, ta no podobno ma się skończyć po 22. No, Donald Tusk zaproponował takie pewne zmiany prowadzenia tych spotkań. To prawda, to jest taki nowy styl, nowe otwarcie, to znaczy przede wszystkim zwięzły jest projekt wniosków na szczyt, już nie te ponad 20-stronicowe dokumenty, zaledwie trzykartkowy, to znaczy w sumie 4 strony liczę, ale tak naprawdę treść zapisana jest na 3 stronach. Tak, chodzi o to, żeby nie... wspominaliśmy o tym już po tak, chodzi o to, żeby nie wrzucać wszystkiego do jednego worka, to aha, znaczy wszystkich tematów. We wnioskach ma być to, co najważniejsze. No jest, był pewien problem z tymi wnioskami, to prawda, one były pisane takim językiem, że nie wszyscy to rozumieli, nie wszyscy czytali, niektórzy przywódcy właściwie korzystali z tych wniosków tak, zapisanych bardzo takim ogólnym językiem, wykorzystywali te wnioski, żeby pojechać do swoich krajów i powiedzieć, że właśnie obronili to, co chcieli, i jak się tak słuchało różnych konferencji, różnych przywódców, można było odnieść wrażenie, że byli na różnych spotkaniach, a nie na jednym aha, szczycie. Natomiast nie wszyscy przyjmują ten punkt widzenia, że tu chodzi o prostotę, o zwięzłość. Na przykład już wypowiedź szefa liberałów Guy Verhofstadta była cytowana chyba we wszystkich europejskich mediach, że to jest wersja light, to znaczy taka odchudzona. Te wnioski ze szczytu są właśnie takie, jak nie przymierzając napój gazowany bez cukru. No aha, i też nie wszystkich przekonuje to, że wystarczy jeden dzień szczytu, że skoro nie ma decyzji, to nie ma też sensu siedzieć i czekać na drugi dzień i opowiadać o tym samym. Natomiast no, są takie kąśliwe komentarze. Jeden z francuskich dziennikarzy, wieloletni korespondent brukselski Christian Spielmann z AFP, żartował, że może w ogóle następnym razem zróbmy wideokonferencję. Więc nie wszystkich przekonuje ten taki nowy styl. A jak wypadł przewodniczący na tej pierwszej sesji? Niewiele do nas dochodzi, ponieważ ta sesja jest robocza i dopiero jak teraz europejscy przywódcy pójdą na kolację, to będziemy mogli porozmawiać z dyplomatami, którzy będą mieli informacje z tej pierwszej sesji roboczej. Będziemy opowiedza. Wiedzieć, jak przebiegała. No i był to pakt inwestycyjny, kwestia nieszczególnie kontrowersyjna, więc podejrzewam, że szczególnie dużo pracy nie miał. Pewnie dawał, to znaczy pozwalał na zabieranie głosu przywódcom, którym na tym pakiecie inwestycyjnym Do tego wrócimy za chwilę. Teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej, Paweł Sołtys. W prasie ekonomicznej w Europie, co nie dziwi, dużo informacji o Rosji, ale w kontekście własnych gospodarek. Na przykład austriacki Wirtschaftsblatt pisze dziś na pierwszej stronie o tym, że o biznes na wschodzie drżą dostawcy maszyn. Rosyjski przemysł od lat korzystał z zagranicznych technologii, płacił za dobrą jakość wyższą cenę. Jednak spadek wartości rubla to teraz uniemożliwia. To wyjątkowo niekorzystne dla austriackich eksporterów. 45% eksportu to właśnie maszyny i instalacje techniczne. W 2013 roku przyniósł on 3,5 miliarda euro przychodów. W tym roku ta liczba ma skurczyć się o 15%, w kolejnym nawet o 30%. W przyszłość z niepewnością spoglądają także producenci części samochodowych. O tym pisze Wirtschaftsblatt w Austrii, a słowacki dziennik SME na pierwszej stronie pisze o tym, że Tatry już się Rosjanom nie podobają. Ale artykuł zaczyna się również od sytuacji przedsiębiorców handlujących z zagranicą. Słowaccy eksporterzy do Rosji mogą mieć problem. Sytuacja w tym kraju według analityka Aleksandra Duleby uderzy w firmy handlujące ze wschodem, gdyż spadła skłonność do kupowania ich produktów. Chodzi o około 4% naszego eksportu. Najbardziej dotyka to dużych producentów, chociażby Kia Motors czy zakłady Tatra Wagonki w Popradzie, produkujących wagony kolejowe. Drożają też podróże zagraniczne Rosjan. Hotelarze informują, że mimo trzykrotnego wzrostu odwiedzin z Ukrainy i Rosji, klienci z tych krajów nie są już tak hojni jak w poprzednich latach. Łącznie stanowią 4% wszystkich turystów. To w słowackim dzienniku SME. A ukazujący się dziś tygodnik Malta Business Weekly rozpoczyna od tekstu na temat tego, że Maltańczycy pracują najdłużej za jedno z najniższych wynagrodzeń w Unii. Dane dotyczą 2012 roku. Zatrudnieni na cały etat przepracowali wtedy średnio 1961 godzin. To najwyższy wynik w całej Unii, w której średnia wyniosła 1750 godzin. Tymczasem średnie koszty pracy oszacowano na Malcie na 11,80 euro za godzinę. Za nami znalazły się tylko nowe kraje Unii: Czechy, Chorwacja, Słowacja, Estonia, Polska, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia i Bułgaria. Ale dane te są niekompletne. Wyliczenia dotyczące Malty nie uwzględniły bowiem przemysłu, sektora finansowego, edukacji i opieki zdrowotnej. Dlaczego? Eurostat, który zebrał te dane, wyjaśnia w gwiazdce pod tabelą, że dane z tych obszarów gospodarki to tajemnica. Cokolwiek miałoby to znaczyć, pisze Malta Business Weekly. Przegląd opracował Paweł Sołtys. I znów jesteśmy w Brukseli. Beato, Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych to pomysł Claude'a Junckera, który właśnie jest rozpatrywany. Tak. Teraz przywódcy kończą już dyskusję na ten temat. No i tak jak powiedziałam, nie ma szczególnych kontrowersji, więc będzie po prostu zielone światło dla jego realizacji. No, ale skąd żeby pieniądze? Było inaczej. A to już jest inny problem. No oczywiście, właśnie. Że tak. Tak. No właśnie, skąd pieniądze? Bo wszystko, co mamy, to, jak mówią złośliwi, kreatywna księgowość. A może niekoniecznie złośliwi, bo rzeczywiście tak naprawdę prawdziwej gotówki, no to jest może około 20 miliardów euro. Budżet unijny zapewnia 16. Kolejne 5 miliardów niecałe, no to jest wkład Europejskiego Banku Inwestycyjnego i na tym koniec. Czyli dlatego niektórzy sobie żartują, że to prezent gwiazdkowy, albo jak z 20 milionów, z miliardów wyczarować 300 miliardów no właśnie, euro. No bo to 315, tak, 315, tak, bo za pomocą specjalnego zabiegu, powiedzmy inżynierii finansowej, ma być wygenerowana suma właśnie 15-krotnie wyższa, czyli 315 miliardów euro. Dobrze, niektórzy praktycznie uważają, że bez wkładu państw członkowskich po prostu to się nie uda. Tak. A jeżeli skoro własny wkład państw, no to już się pojawiają postulaty, żeby po prostu nie wliczać tego do deficytu. No i wiele jest różnych dyskusji wokół tego paktu inwestycyjnego, ale one dzisiaj dopiero, ta dyskusja na ten temat dopiero została zapoczątkowana, będzie prowadzona jeszcze w przyszłym roku. Natomiast ale praktycznie, co on ma dać? Dzięki temu funduszowi inwestycyjnemu kraje będą składały swoje projekty, będą pożyczały pieniądze i będzie możliwe pobudzanie inwestycji w unijnych krajach. Oczywiście będzie można pożyczać pieniądze na niski procent. Dzięki zaangażowaniu inwestorów prywatnych nie tylko publiczne pieniądze będą, ale i prywatne. Te inwestycje w założeniu Jean-Claude'a Junckera będą po prostu łatwiej realizowane. Natomiast pojawiają się problemy, no bo już jest lista ponad 1000 projektów, które wybrała Komisja Europejska. Na razie to jest taka pula projektów i wiadomo, że będzie jeszcze selekcja. No już niektórzy mówią, że powinna być zagwarantowana jednak równowaga geograficzna. Poza tym, jeżeli kraje zaczną wpłacać pieniądze, no to teraz chcą mieć gwarancję, że jak wpłacą do tego funduszu, jeśli to będzie na to zgoda, będą mieli to właśnie chciałyby jednak, żeby te projekty były realizowane u nich, a nie jak Polska na przykład wpłaci 10 miliardów euro, przypuśćmy, no to żeby nie było tak, że te z tych pieniędzy będą finansowane inwestycje na przykład w Portugalii. No tak. Beato, przy tej okazji warto chyba przypomnieć to spotkanie zorganizowane przez Euronet o inwestycjach tydzień temu. Tak, i właśnie gościem tegoż programu był wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który odpowiadał przede wszystkim na pytania dotyczące tego planu inwestycyjnego. No, z pewnością siebie mówił, że zostanie on na pewno zrealizowany, że spełni swoje zadania. No i też ujawniał receptę, która ma umożliwić realizację tego planu inwestycyjnego, czyli pobudzanie inwestycji, realizowanie tych projektów, które kraje będą zgłaszać. A ta recepta to gwarancja, że politycy nie będą interweniowali w realizację planu, no i też wymuszanie na państwach członkowskich reform i słuchanie rynków finansowych. Uważam, że powinniśmy zostawić ekspertom swobodę przy wyborze projektów. Powinniśmy spojrzeć na to, czego oczekują rynki finansowe i zapewnić, by obyło się bez ingerencji politycznych. Jeśli postąpimy zgodnie z tradycyjną logiką unijnych rządów, czyli chcę dostać moje pieniądze z powrotem, chcę, by inwestycje w moim kraju opiewały na taką i taką sumę, to wtedy wpadniemy w pułapkę politycznych ingerencji i nie będzie już miejsca na obiektywną ocenę projektów. A to są projekty, których Europa naprawdę potrzebuje. No i właśnie co do projektów. Pytanie, co Komisja Europejska wybierze i jak te projekty, kto będzie decydował ostatecznie o tym wyborze. Czy Komisja Europejska mówi, że to powinni decydować eksperci, tylko oczywiście eksperci będą wybierać wstępnie, ale nie będą. Ostateczna decyzja pewnie będzie należała do Komisji Europejskiej. Frans Timmermans mówi, że te wszystkie plany, które ta recepta na skuteczną realizację planu inwestycyjnego, no to są takie nie są to dość odkrywcze pomysły, ale a mimo wszystko jest to w sferze ogólności, no bo dalej nie wiemy, jak będzie wyglądał ten proces wdrażania planu inwestycyjnego. No, Frans Timmermans, tak jak mówię, był zdecydowany, że na pewno ten plan zostanie zrealizowany. Potrzeba na to około 3 lat, bo tyle będzie wynosiła realizacja tego planu inwestycyjnego. No i mimo wszystko, że niektórzy mówią, że on jest nierealistyczny, Frans Timmermans podczas całej debaty mówił, że na pewno zostanie zrealizowany. Do tej pory przy okazji dyskusji o inwestycjach zawsze mówiliśmy o projektach infrastrukturalnych, o funduszach unijnych, o tym, ile pieniędzy wyłoży Unia Europejska. My uważamy, że teraz należy zmienić sposób myślenia i patrzeć na rynki i starać się rozwiązywać problemy. Ale proszę mnie źle nie zrozumieć, nie zapominamy o reformach, bo ten plan upadnie, jeśli kraje członkowskie nie przeprowadzą niezbędnych reform. Więc jeśli państwa myślą, że ten plan to alternatywa dla reform, to bardzo się mylą, bo rynki finansowe szybko je ukarzą. No, na pytanie, jak to będzie z tą decyzją przy zatwierdzaniu projektów, Frans Timmermans odpowiedział, wciąż nad tym pracujemy, czyli w dalszym ciągu nie wiadomo, w jaki sposób Komisja Europejska będzie rzeczywiście chciała ten projekt, ten plan inwestycyjny wdrażać. A kilka dni temu Brytyjczyków zaskoczył raport o tym, że niepokojąco szybko rośnie liczba nędzarzy w Wielkiej Brytanii. Grzegorz Drymer w Londynie. Witaj serdecznie, Grzegorzu. Dobry wieczór. Było zaskoczenie, prawda? Nie do końca to było zaskoczenie, bo tego rodzaju raporty ukazują się w Wielkiej Brytanii regularnie i to właśnie o tej porze roku, mniej więcej właśnie przed gwiazdką, to jest ten okres dobroczynności, kiedy ludzie sobie przypominają o tym, że innym jest gorzej. Ale chodzi o tę olbrzymią liczbę tych... Istotnie dlatego, że to jest... ludzi. To jest znaczny przyrost w stosunku do lat poprzednich. Ten raport dokładnie dotyczył, to był raport dokładnie dotyczył kwestii głodu w Wielkiej Brytanii. Nawet nie tyle nędzy, co głodu. Okazuje się, że bardzo wielu Brytyjczyków nie ma dość pieniędzy na to, żeby się wyżywić.